sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 lutego, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Matka uprowadzonego chłopca jest w drodze do Belgii. Brytyjski sąd zdecydował o ekstradycji męża kobiety, której ciało wyłowiono z rzeki w Małopolsce. W warszawskim kinie Wisła odbyło się spotkanie z członkami zimowej wyprawy w 80 roku na Mount Everest. Nic nie wiem o tym, że miałam złamać sądowy zakaz wyjazdu z Belgii z dzieckiem. Skoro mój były partner działał zgodnie z prawem, to dlaczego mnie uderzył i porwał chłopca? Pytała pani Karolina, której syna, 10-letniego Ibrahima, uprowadził i prawdopodobnie wywiózł z Polski obywatel Belgii marokańskiego pochodzenia. Kobieta wieczorem wyjechała do Belgii. Według prokuratury w Antwerpii, belgijski sąd rodzinny 2 lata temu zdecydował, że dziecko miało zostać w Belgii razem z ojcem, a nie z matką w Polsce. Z mediów społecznościowych i od Polaków z Belgii wiemy, że Ibrahim był widziany na spacerze w Antwerpii. Z tego wynika, że ojciec niespecjalnie się ukrywa, powiedział dziadek chłopca. Według matki, po prawomocnym wyroku potwierdzającym jej opiekę rodzicielską, wróciła z synem do Polski. Ibrahim został uprowadzony wczoraj wieczorem w Gdyni. Rano policja uruchomiła Child Alert. W ciągu ostatnich 4 lat nakłady na leczenie nowotworów wzrosły z nieco ponad 7 miliardów złotych do prawie 11 miliardów, powiedział w Telewizji Polskiej wicepremier Jacek Sasin. Jeśli dzisiaj opozycja mówi o tym, że trzeba zwiększyć te nakłady o 2 miliardy, to te nakłady o 2 miliardy wzrosły już w 2018 roku w stosunku do 2015. Tak jakby tego nie zauważyli i jakby zapomnieli, że przez 8 lat ich rządów niewiele zrobili, żeby ulżyć chorym na tą straszną chorobę. Wicepremier przypomniał też o utworzeniu Narodowej Strategii Onkologicznej wprowadzającej nowoczesne rozwiązania. I to nie tylko leczenia, ale również profilaktyki, ustanowienie koordynatora dla każdej osoby, która no niejako prowadzi indywidualnie tok leczenia. To zresztą ustawa i program, który powstał z inicjatywy i opracowany został przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Wicepremier zaznaczył, że w następnych latach pieniędzy na realizowanie planów strategii onkologicznej będzie więcej. Brytyjski sąd zdecydował o ekstradycji do Polski Czesława K., męża Grażyny Kuliszewskiej, której ciało wyłowiono z rzeki Uszwicy w Małopolsce. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy dojdzie do przekazania mężczyzny polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Czesław K. jest podejrzany o zabójstwo. Kobieta przyjechała do Bożencina koło Brzeska na początku ubiegłego roku. Miała przepisać dom na męża. Do tego jednak nie doszło ze względów formalnych, a kobieta zaginęła. Jej ciało odnaleziono prawie 2 miesiące później. Czesława K. aresztowano w lipcu w Londynie na podstawie europejskiego nakazu. Czesław K. ma 7 dni na złożenie zażalenia na decyzję brytyjskiego sądu. Jak podkreśla szef Wydziału Śledczego Tarnowskiej Prokuratury Marcin Michałowski, trzeba się tego spodziewać. Dotychczasowa postawa uzasadnia w mojej ocenie takie twierdzenie, że podejrzany skorzysta z tej drogi odwoławczej. To oczywiście jest jego decyzja. Jak to może wydłużyć? Trudno oczywiście określić, ale może to być nawet pół roku. Prokuratura nie chce zdradzić, o co dokładnie podejrzewa Czesława K. przed jego przesłuchaniem. Jednak we wniosku do Tarnowskiego Sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, śledczy wpisali zarzut zabójstwa żony. Mówił Bartłomiej Maziarz. Już prawie 1 milion Syryjczyków uciekło z prowincji Idlib, gdzie trwają najcięższe od lat walki. Sytuacja większości z tych ludzi jest dramatyczna. Międzynarodowe organizacje apelują o pomoc. Według ONZ tylko w ostatnich 4 dniach z domów w północnej Syrii uciekło co najmniej 40 tysięcy osób. Większość stara się przedostać w pobliże zamkniętej granicy z Turcją. Na miejscu warunki są jednak katastrofalne. Na terenach w pobliżu granicy jest już ponad 2 miliony osób, a nowe osoby muszą spać pod gołym niebem, mimo chłodu i śniegu. Ci ludzie, którzy uciekali ze zbombardowanych miast, nie mają gdzie mieszkać. Nie ma dla nich miejsca w obozach, nie ma dla nich miejsca w budynkach. Dziesiątki tysięcy ludzi śpi pod gołym niebem. Dzieci zamarzają z zimna, gdyż jest teraz środek zimy. Mówi ekspert ONZ i prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk, który ostatnie 3 tygodnie spędził w Turcji przy granicy z Syrią. Prowincja Idlib jest ostatnim z syryjskich regionów zdominowanych przez zbrojną opozycję oraz islamistów. Od grudnia wojska prezydenta Asada, wspierane przez Rosjan, prowadzą ofensywę, by odzyskać ten teren. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna domowa w Syrii trwa od 9 lat. Kilkaset osób przyszło do warszawskiego kina Wisła, by spotkać się z członkami wyprawy z 80 roku na Mount Everest. Mija 40 lat, odkąd Polacy jako pierwsi stanęli zimą na najwyższej górze świata. Uczestnik wyprawy Maciej Pawlikowski opowiada, że szczyt udało się zdobyć ostatniego dnia obowiązywania pozwolenia na akcję górską. Do ostatniej chwili nie wiadomo było, kto wejdzie na szczyt. Zakończyło się szczęśliwie, ale dramaturgia tych ostatnich dni, ostatniego tygodnia, kiedy kolejne zespoły się wykruszały i odpadały i rezygnowały, to jest niezwykłe przeżycie, niezwykła dramaturgia. Ostatni zespół, który mógł to uczynić, zrobili to. A zrobili to Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Tomasz Grazdowski. Rozgrywki ligowe na początek. W Ekstraklasie koszykarek Wisła Kraków pokonała CCC Polkowice 68-60. Orlen Wisła Płock wygrała na wyjeździe z Azotami Tarnów 33-16 w meczu rozegranym awansem. To była 22. kolejka Ekstraklasy piłkarzy ręcznych. A w meczu kończącym rundę rozgrywek u siatkarek Radom wygrała z Pałacem Bydgoszcz 3-0. W plus lidze GKS Katowice pokonało Wisłę Bydgoszcz 3-1. Nie grali w lidze koszykarzy, bo w Gliwicach rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji. Koszykarze przygotowują się do meczów kwalifikacyjnych do przyszłorocznych mistrzostw Europy. W czwartek Polacy zagrają w Gliwicach z Izraelem, a 3 dni później zmierzą się na wyjeździe w Saragosie z samymi mistrzami świata, z Hiszpanią. Mówi nasz środkowy Adam Chrycaniuk. Nastawienie jest bojowe, także będziemy mieli kilka dni na to, żeby popracować razem na treningach, żeby się spotkać, przeanalizować grę rywali naszych, no i zacząć, że tak powiem, od zera całą zabawę. Jesteśmy wszyscy tutaj, powiem, niesieni tą euforią albo samozadowoleniem z Chin, ale też musimy to później przełożyć na te mecze kadrowe i najbliższa okazja, żeby zagrać kolejne dobre mecze. Także mam nadzieję, że pokażemy dobrą koszykówkę jako polska drużyna. Nagrody trafiły do najlepszych. Argentyński piłkarz FC Barcelony Lionel Messi, mistrz świata, brytyjski kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton otrzymali w Berlinie nagrodę Laureus, wyróżnienie dla najlepszego sportowca w tym przypadku 2019 roku. Wśród kobiet doceniono, podobnie jak rok temu, amerykańską gimnastyczkę Simone Biles. Była laureatka nagrody Laureus za powrót roku, Kim Clijsters, wróciła po raz kolejny na korty. Wtedy, w 2009 roku, po 2 latach nieobecności, szybko wygrała US Open. Teraz tak łatwo nie ma. Była liderka rankingu. W pierwszym od ponad 7 lat występie na korcie przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Dubaju, rozstawioną z 9 Hiszpanką Garbiną Muguruzą. Było 2-6 i 6-7. Wspominaliśmy przed chwilą zdobycie Everestu, dokładnie 40 lat temu. No i cóż, o tym sukcesie można mówić długo i tak na dobrą sprawę przez cały czas, chwaląc się tym wydarzeniem. Przypomnijmy jeszcze, co Krzysztofowi Wielickiemu dało to historyczne wejście na szczyt. Spinał się, nie wiem, 50 lat, 9 lat w górach wysokich, ale no, z pewnością miało znaczenie to na mnie takie chociażby. Ja wyniosłem takie przesłanie, że jak się pracuje, to się wchodzi. Czyli jak się dużo człowiek wspina i pracuje, to ma szansę wejścia na szczyt, że wspinanie w górach wysokich to nie jest gra jak kolarstwo na jednego lidera, tylko no, wszyscy pracują, a na końcu genetyka plus ci, którzy wytrzymują do końca, to wchodzą. I tą zasadę potem stosowałem w wszystkich innych górach. Wiedziałem, że nie trzeba się oszczędzać, tylko trzeba pracować. Zostając w górskim klimacie, Denis Urubko po trzeciej nieudanej próbie ataku szczytowego zakończył samotne zmagania z Broad Peak, górą o wysokości 8051 metrów w Karakorum. Był w lawinie, nie układało się wszystko od początku, zatem zimą na Broad Peak nie wejdzie. Z powodu obaw dotyczących koronawirusa Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów przeniosła z Kazachstanu do Uzbekistanu Mistrzostwa Azji, które mają być ostatnią kwalifikacją sportowców z tego regionu świata do igrzysk w Tokio. Siatkarze natomiast w Pucharze Świata siatkarzy plażowych w Chinach nie zagrają, bo międzynarodowe władze siatkówki zdecydowały się przenieść te rozgrywki na poigrzyskach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać, na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, nad morzem wiatr do 70 km na godzinę. Jutro sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, pod wieczór deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 5 stopni na północnym zachodzie do 10 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki, tak miło było? Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Od odporność na potęgę. Aflofarm. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina wychowawcza. Doktor nauk medycznych Katarzyna Szaulińska, psychiatra-psychoterapeutka, jest już ze mną w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zakład profilaktyki i leczenia uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zacznę od takiego pytania dla mnie bardzo ważnego, ale myślę, że też dla nas rodziców trochę trudnego. Co my robimy źle? Czy my robimy źle? Bo ja mam wrażenie, biorąc pod uwagę dane, jeżeli chodzi o samobójstwa dzieci i młodzieży, o depresję, o przemoc w szkole również, mam wrażenie, że dajemy plamę na całej linii i nie zdaliśmy egzaminu. No, wszystko się zgadza, natomiast ja mam wrażenie, że w takich planach wychowawczych naszych i tak zwykle dominują pozytywne intencje. I tego nie można zarzucić rodzicom właściwie żadnego dziecka. Mam wrażenie, że nawet ci rodzice, którzy stosują przemoc, czasem są w stanie to sami sobie uzasadnić, mówiąc, że to jest dla dobra ich dziecka, ponieważ nie chcą, żeby zeszło na złą drogę. Mhm. Mam wrażenie, że to, co leży tak naprawdę, to jest brak skupienia na relacji z dzieckiem, na tym, że ją trzeba budować, czasem kosztem różnych zajęć dodatkowych, na które dzieci wozimy chętnie, myśląc, że właściwie współczesny świat tego od nas i od naszych dzieci będzie wymagać. Złych intencji rodzicom nie przypisujemy. Ja myślę, że raczej zastanawia mnie to, dlaczego my, współcześni rodzice, takich podstawowych rzeczy jak relacja z naszym dzieckiem musimy się uczyć. Musimy się uczyć budowania więzi, musimy się uczyć rozmowy. Dlaczego gdzieś to zatraciliśmy? No, mam wrażenie, że nie zatraciliśmy tego, tylko być może nikt nas nigdy tego nie nauczył. Mhm. No bo jakby... Że nie mieliśmy wzoru, przykładu? Tak, nie mieliśmy wzoru i przykładu, bo jakby tak się cofnąć wstecz, no to każdy z nas jest również czyimś dzieckiem i być może my sami mamy problem z tym, żeby wiedzieć, co to jest dobra więź, ponieważ być może sami jej nie doświadczyliśmy, a nie mając takiego doświadczenia, trudno jest to budować z kolejnym pokoleniem. Mhm. Stąd też ja mam takie wrażenie, że często w takiej sytuacji, kiedy trafia do mnie, do psychiatry osoba, która jest nastolatkiem i zaczyna mieć objawy depresyjne, to moje poczucie jest takie, że chętnie bym skierowała na terapię właśnie rodziców tego dziecka. Nie dlatego, żeby ich oskarżyć, bo czasem to tak bywa interpretowane przez tych rodziców, ale dlatego, żeby o nich zadbać. I ja się staram wtedy powiedzieć, że to jest wspaniale, że oni się zgłosili i że to jest wspaniale, że są zaniepokojeni stanem swojego dziecka, ponieważ jest to rzadkie. Mhm. I często mamy tendencję do tego, żeby ukrywać taki fakt przed samym sobą. No, ale skoro już się zgłosili, to ja bym chciała im powiedzieć, że to jest bardzo trudno opiekować się kimś, kto ma depresję i dlatego oni też zasługują na wsparcie. Na depresję choruje cała rodzina? Tak, na depresję choruje cała rodzina. I pojawienie się depresji jest wynikiem jakichś problemów, które się pojawiają w całej rodzinie. Tak zwykle bywa w mojej obserwacji. W Warszawie na przykład często jest tak, że zgłaszają się do mnie takie nastolatki bardzo zdolne, z bardzo dobrych domów, które po prostu już nie wyrabiają, które są tak obciążone presją, która płynie zarówno od społeczeństwa, jak i od rodziców, że nie są w stanie same siebie odnaleźć. I właściwie depresja to jest taki moment, kiedy wszystko się zatrzymuje i to jest taki stan, w którym oni mają pierwszy raz być może w życiu okazję zastanowić się nad sobą, nad tym, czego chcą dla siebie. Co jest ich, a co jest ich rodziców. Co jest ich planem na to, jak ma wyglądać ich życie, a co jest spełnianiem cudzych oczekiwań. Mhm. I być może rodzice nie mają takiej intencji, żeby uczynić ze swoich dzieci spełniaczy oczekiwań, ale często w pogoni za tym, żeby zapewnić swoim dzieciom dobrą przyszłość, to robimy taki błąd, że chcemy sprawdzić albo popchnąć ich, żeby robili bardzo dużo rzeczy. Tymczasem to nie w robieniu, a w byciu być może jest tajemnica tego zdrowia psychicznego. O tym byciu razem jeszcze porozmawiamy, ale co jeszcze, jak już tak ta rozmowa nasza idzie trochę w tym kierunku, za duże wymagania otoczenia, rodziców, może też szkoły od dzieci, co jeszcze? No, mam wrażenie, że to, co jest teraz bardzo obecne, to jest hejt obecny w internecie i to, że bardzo łatwo jest stać się kimś wykluczonym. No, internet pozwala zachować anonimowość konieczną do tego, żeby się zdobyć na odwagę, żeby komuś naprawdę dosadzić. Tak jak słuchałam różnych danych, no to wydaje się, że około 60% w ogóle młodych ludzi doświadczyło jakiegoś rodzaju przemocy rówieśniczej. Myślę, że hejt jest jedną z takich głównych. No, mam takie poczucie, że to sprawia, że bardzo trudno jest czuć się przynależnym do grupy. A to jest bardzo ważne, tak. Generalnie, ale w tym wieku szczególnie, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Tak, i ja mam też takie poczucie, że dużo osób no, nieheteronormatywnych, albo transpłciowych, albo po prostu mających jakiegoś rodzaju być może fizyczną odmienność, to spotyka się z wykluczeniem przez grupę, z trudnością z odnalezieniem się wśród rówieśników, bo czują się inni. Natomiast też takie mam wrażenie, że nawet jakby spytać tych hejterów, co tak naprawdę drzemie w ich sercach, to być może jest to, że oni doświadczyli czegoś podobnego nawet w swoim domu rodzinnym. Bo skądś to się bierze. Przeciążenie, wykluczenie i przemoc rówieśnicza, hejt. Tak, i też takie poczucie młodych ludzi, które oni często werbalizują w gabinecie, że oni nie chcą obciążać swoich rodziców swoimi problemami, że mają takie poczucie solidarności rodzinnej, że rodzice i tak tyrają przez całe dnie, żeby zapewnić im pieniądze na to, żeby mogli się realizować, żeby mogli iść na studia, żeby mieli wszystkie gadżety potrzebne w wieku nastoletnim, w cudzysłowie potrzebne. I w związku z tym taki młody człowiek nie chce tym swoim rodzicom dowalać, a osoby, które mają, tak, osoby, które mają tendencję do depresji, mają dużą wrażliwość na otoczenie i emocje całego otoczenia i w tym systemie rodzinnym stają się czasem takim buforem, który w sobie kumuluje wszystkie emocje, które są niewyrażane. I nie chcę jeszcze dokładać tego swojego poczucia obciążenia. W związku z tym my dorośli nie dajemy dzieciom poczucia bezpieczeństwa, nie jesteśmy taką skałą i oparciem dla nich właśnie? No mam takie poczucie, że czasem nie. I że czasem sobie robimy z naszych dzieci właśnie taką skałę sami. Że kiedy w naszym życiu coś się dzieje nie tak, na przykład mamy trudność w relacji partnerskiej, która często wynika z tego, że nie mamy czasu na nic i zaniedbujemy te emocjonalne wartości życia rodzinnego. I wtedy to nasze dzieci stają się naszymi powiernikami. Mamy do czynienia wówczas z czymś takim jak parentyfikacja, czyli odwrócenie ról. To dziecko staje się tym, który słucha, a rodzic staje się tym, który mówi. I tak jak się mówi często o takiej przyjaźni rodzica z dzieckiem, tak. To właśnie nie o to chodzi, żeby się zwierzać swoim dzieciom. Chodzi o to, żeby dzieci nam się zwierzały. Może nie ze wszystkiego, ale tak, tak. Zaufanie do nas i wiedziały, że uniesiemy ich problemy. Tak. Tak, bo jeśli dziecko przeczuwa, że jesteśmy słabi, że jesteśmy pełni własnego lęku, to nie będzie chciało nam dokładać tego, co jest trudne w jego własnym świecie. Będzie szukało wsparcia gdzieś indziej i nie zawsze to będzie dobre wsparcie. Trochę się nasłuchałam jako rodzic. To teraz przejdziemy do sytuacji naprawczej. Będziemy to naprawiać. Jasne. Budowanie więzi wydaje się kluczowe w tym wszystkim. Zbudowanie takiej dobrej, silnej, właśnie zdrowej też więzi. Tak, to prawda. Nie mówię, że to jest proste. Bardzo często się zaleca w takiej sytuacji terapię rodzinną jako taką główną metodę przyjrzenia się całemu temu układowi, zobaczeniu, gdzie są takie emocjonalne ślepe punkty i zajęciu się rodziną jako całością. Bez takiego poczucia, że tylko jest jeden pacjent chory i że jeśli cała rodzina choruje, to właśnie więź choruje. No, wydaje się ważne, żeby też taki rodzic, który czuje, że szczerze mówiąc sam ze sobą, nie dźwiga tych problemów nastolatka, czuje się fatalnie w roli rodzica nastolatka, czuje, że to wszystko, te burzliwe emocje tego okresu to jest dla niego za wiele, to jeśli taki rodzic powie to sobie wprost, nie daje rady, to jest pierwszy krok do sukcesu, bo to jest przyznanie racji tym, którzy mówią, że coś jest nie tak. Znaczy to jest takie stanięcie twarzą w twarz z rzeczywistością i dopiero z tym możemy coś i robić dalej. Dokładnie, naprawdę. Bo wtedy się sięga po pomoc. Jak czujemy, że nie dajemy rady, to sięgamy po pomoc. W takim oczywiście najbardziej pozytywnym wariancie. I często mam do czynienia z taką sytuacją, że właśnie rodzicowi, który sobie nie daje rady, jest zalecana terapia. Mhm. Jego dziecku też jest zalecana terapia i być może każda z tych osób w rodzinie będzie miała terapię własną, która pozwoli się uparać z własnymi demonami. No bo dzieci sprawiają, że stajemy przed lustrem, sami ze sobą. I to nie jest możliwe, żeby nam się nie odpaliły nasze problemy z okresu nastoletniego, jak mamy swojego nastolatka. I to dzieci wyciągają te takie właśnie pochowane gdzieś w najgłębszych zakamarkach. One doskonale wiedzą, gdzie tą szpileczką i który guzik nacisnąć w naszych kłopotach. To tak rodzicielstwo wyzwala takie rzeczy. Dokładnie tak jest. I to nie jest tak, że te dzieci manipulują. Ja bardzo nie lubię tego określenia, ale pokazują nam, co jest nie tak z nami i co my mamy ze sobą samymi do przerobienia. Bo trudno jest takiemu dziecku przypisać szczerze negatywną intencję. To po pierwsze, a po drugie wiedzę, że ono no wie, tak. To robi intuicyjnie, to jakoś tak po prostu tak, zresztą, jest. No to jest nasze. To my mamy się tym zająć. To nie jest tak, że dziecko nas widzi tak jak taką otwartą księgę i czyta w niej i wskazuje nam nasze błędy. To my mamy poczucie, że tak jest i my sobie musimy poradzić z tymi błędami, które widzimy. No bo to my jesteśmy dorośli w tej układance. Tak. Co to jest zaniedbanie emocjonalne? Mam wrażenie, że to może mieć różną postać. Może to mieć postać przemocy, ale może też mieć postać jakiegoś opuszczenia. Pozostawienia samemu sobie z własnymi emocjami. Natomiast ja nie jestem wielką fanką tego określenia, bo ono jest oskarżycielskie wobec rodziców. Mam takie poczucie, że rodzice, którym jeszcze się dokłada oskarżenia do tego, że mają dziecko z problemem depresyjnym i że muszą sobie radzić ze wstydem, który jest z tym związany i z poczuciem winy wobec tego dziecka, to jeszcze jak im się powie, że oni zaniedbali emocjonalnie dziecko, no to nie jest specjalnie korzystne. Oczywiście w takim przekazie ogólnym do świata dobrze jest zwracać na to uwagę, ale kiedy ja pracuję z rodzinami i z rodzicami w swoim gabinecie, staram się tak nie mówić. Bo oni przyszli i oni są już w tym miejscu, gdzie mogą dostać pomoc. Ja nie chcę ich płoszyć. Tak, oni bardzo dużo zrobili. Musieli w sobie przerobić bardzo dużo trudnych emocji. I bardzo się boją przede wszystkim, że się okaże, że są złymi rodzicami. No właśnie, trochę chcę do tego nawiązać. Wspominała już pani o tym. Dlaczego my rodzice boimy się przyznać, że podejrzewamy, że dziecko ma problemy depresyjne? Dlaczego udajemy, że wszystko jest w porządku? Nie wiem, boimy się, że otwieramy teraz puszkę Pandory i tam wyskoczy już tyle, że już tego na pewno nie uniesiemy. A może na przykład boimy się pracy i leczenia szpitala psychiatrycznego, psychiatrii dziecięcej, nie mówi się dobrze ostatnio. Czego się boimy my dorośli? Pokażmy to i przestaniemy się tego bać. No, myślę, że wszystko, co pani teraz wymieniła, to jest prawda. Rodzice wszystkiego tego się boją. I wiadomym jest, że terapia się kojarzy z otwieraniem puszki Pandory. I z wyciąganiem tego, co trzeba wyleczyć, a to są rzeczy, które nie bez powodu się w tej puszce Pandory znalazły. Więc mam takie wrażenie, że to jest zrozumiałe, że rodzice się boją. Co do psychiatrii dzieci i młodzieży, to rzeczywiście jest tak, że boją się i rodzice i mam wrażenie, że młodzi lekarze też się boją. Ja pracowałam też z młodzieżą, to jest związane z dużym obciążeniem emocjonalnym praca w ten sposób, ponieważ to są bardzo silne emocje całej rodziny, z którymi też trzeba sobie umieć radzić. To jest praca na takich najbardziej mocnych, bolesnych, bliskich emocjach. To prawda. I jeśli się jest po medycynie, no to się raczej ma ochotę zszywać tkanki niż zszywać rodzinę. Ja bardzo sama lubię taką pracę, natomiast mam też wrażenie, że to jest trudne. To jest trudne towarzyszyć rodzinie w takim procesie i czasem mam wrażenie, że nawet tacy profesjonaliści związani z psychiatrą dzieci i młodzieży mają taką tendencję, żeby rodziców obwiniać. I oczywiście masę się znajdzie zaniedbań rodzicielskich, które można nazwać i piętnować, Natomiast pytanie, w jaki sposób tym rodzinom zapewnić pomoc? Tego jest ciągle, mam wrażenie, mało. Nawet z takich miejsc, gdzie można było uzyskać tak zwaną poradę rodzicielską. No bo żeby być rodzicem, to nie trzeba przejść żadnego szkolenia i czasem się wydaje, że to jest problem. Nie dlatego, że rodzice mają, jak mówiłam już wcześniej, złe intencje, tylko dlatego, że nie mają wiedzy. W ramach jeszcze tego wyjmowania tych wszystkich strachów i lęków rodziców na wierzch, proszę powiedzieć, gdzie powinniśmy rodzice zgłosić się? Po taką coś nam zaczyna nie pasować, coś podejrzewamy, co mamy zrobić ze sobą, z dzieckiem? No myślę, że przede wszystkim powinniśmy z dzieckiem porozmawiać, żeby nic nie robić tak bez jego udziału. I ja też nie lubię na przykład przyjmować pacjentów w taki sposób, że najpierw rozmawia ze mną rodzic, a potem dopiero pacjent. Ja bym chciała, szczególnie z nastolatkami, żeby nie było nic o nich bez nich. No dobrze, jak zacząć taką rozmowę? Każda rozmowa z nastolatkiem jest trudna. Tak, to prawda. No mam wrażenie, że dobrze jest przede wszystkim nastolatka tak na co dzień upewniać, że my jesteśmy. Nastolatek czasem będzie na nas wściekły, bez uchwytnego dla nas powodu. Dla niego ten powód zawsze się znajdzie. I nie będzie chcieć rozmawiać, ale danie mu takiego poczucia, słuchaj, ja tu jestem dorosły, jak będziesz chciał, to powiedz. Jak chcesz pogadać, to zawsze znajdę czas. Tak. I jeśli widzimy coś niepokojącego, to najlepiej jest się tym podzielić. Słuchaj, mam wrażenie, że ostatnio jesteś jakiś przygaszony i mam takie poczucie, że coś się zmieniło w twoim zachowaniu, że coś cię trapi. Może chcesz o tym pogadać. No dobrze, i nastolatek, tak jak nastolatek to tylko potrafi, powie nam, nie mam ochoty z tobą gadać, daj mi spokój. Wszystko jest w porządku. No, to trzeba się uzbroić w cierpliwość. I też nie być z takim kimś, kto nagle się obudził i chciałby nawiązać głęboką relację ze swoim nastolatkiem, bo nastolatki wyczuwają fałsz takiego zachowania. Jeśli nas nie było przez jakiś czas, to dobrze jest też na przykład o tym powiedzieć, typu, że mam wrażenie, że możesz mi nie ufać, bo dużo czasu ostatnio spędzam poza domem, nie ma mnie dla ciebie i może nie jestem teraz osobą, z którą chciałbyś się tym dzielić, ale mam takie poczucie, że chciałbym zawalczyć o drugą szansę. W takim sensie, żeby też postarać sobie wyobrazić, co taki nastolatek wobec nas może czuć i dlaczego on na przykład nam nie chce opowiadać. Bo tak jak ja rozmawiam już z samymi nastolatkami w trakcie terapii, to ta przyczyna zwykle jest uchwytna dla nich, z ich subiektywnej perspektywy. No ale jeśli już nam się uda jakoś tę rozmowę nawiązać, to dobrze jest się potem udać do... Mam wrażenie, że na początku psychiatra dzieci i młodzieży to jest dobry adres. Ja psycholog szkolny, ja myślę o takich pierwszych, najbardziej pierwszych krokach. To jest świetny pomysł, psycholog szkolny, bo jeśli chodzi o psychiatrę, to ja miałam na myśli raczej pokierowanie całym tym leczeniem w taki sposób, że niekoniecznie wypisywane są recepty na pierwszej wizycie, ale na przykład jest powiedziane, że ta osoba powinna iść na terapię, a cała rodzina powinna iść na terapię rodzinną. I być może należy zbadać jakieś parametry ogólnego stanu zdrowia, żeby wykluczyć jakąś chorobę, która nie jest depresją. Z której depresja może i zaburzenia nastroju mogą najzwyczajniej w świecie wynikać. Tak. Może depresja już jest trochę odczarowana, ale gdzieś ta cała sfera szpitali psychiatrycznych i w ogóle psychiatrii jest jeszcze takim miejscem, do którego może trochę boimy się wchodzić, może trochę wstydzimy się wchodzić. No, mam wrażenie, że rzeczywiście trzeba to odczarować, bo to, jak się pisze ostatnio o szpitalach psychiatrycznych, no to oczywiste jest to, że media lubią bardzo silne emocje i że trudno jest napisać dobry i klikalny artykuł, który dotyczyłby tego, że w jakimś szpitalu psychiatrycznym ktoś dostał pomoc i że było dobrze. No to raczej nie będzie specjalnie emocjonujące. Natomiast mam wrażenie, że takie historie osób, które doświadczyły dobrego pobytu w szpitalu psychiatrycznym, to jest coś, co zasługiwałoby na rozgłaśnianie. Bo ja byłam na różnych oddziałach i mam wrażenie, że tam też jest tak, że dużo osób jest naprawdę mocno zaangażowanych w poprawę stanu psychicznego tych dzieci. A co więcej, że jest część takich pacjentów, którzy jak pójdą do szpitala psychiatrycznego, to czują, że wreszcie znaleźli osoby, z którymi mogą się porozumieć, które mówią w ich języku. I mówię zarówno o przedstawicielach ochrony zdrowia, jak i o młodzieży, która doświadcza podobnych problemów jak oni. I wreszcie tak jak oni mają poczucie, że chcieliby przynależeć, to przynależą. Kolejną sprawą jest to, że leki są stosowane nie zawsze, ale trzeba o nich też powiedzieć, że one ani nie zmieniają osobowości. Ani nie uzależniają. Nie uzależniają. I właściwie pacjenci, którzy dostali leki, mają raczej poczucie, że wracają do siebie po nich. I taka terapia trwa 6 miesięcy, potem leki się odstawia w większości przypadków, jeśli już się tak zdecydowało. Schemat leczenia jest taki, że przez pierwsze 2 tygodnie mają właściwie objawy niepożądane, nudności, wymioty. Ogólne złe samopoczucie, mogą być też zaburzenia koncentracji, biegunka. Natomiast po 2 tygodniach leki zaczynają działać, więc dopiero właściwie po miesiącu regularnego brania możemy ocenić, czy ten lek cokolwiek zrobił, czy nie. Jeśli nam zabraknie cierpliwości albo uznamy, że lek szkodzi, bo dostaliśmy biegunki, no to znaczy, że nie daliśmy sobie pomóc w pełni i że też być może psychiatra nie wytłumaczył jasno, jak to będzie, na co się należy nastawiać i szykować. Bo też myślę, że istotne jest to, żeby jak już się ma taki pomysł, żeby rozmawiać o lekach, to żeby bardzo dokładnie wyjaśnić, czym one są, a czym nie są. I że to nie jest na zawsze. I że to jest tylko dodatek do psychoterapii. Że to jest coś też takiego, co sprawia, że psychoterapia jest skuteczniejsza. Bo mam takie poczucie, że jeśli ma się nasilone obniżenie energii, nasilone obniżenie nastroju, zaburzenia koncentracji, problemy ze snem, to nie da się korzystać z psychoterapii. To te objawy zaciemniają możliwość funkcjonowania intelektualnego, a to jest konieczne, żeby podjąć psychoterapię. Bo to jest praca na tym, jak zrozumieć swoje emocje, jak to wszystko logicznie powiązać tak, żeby życie nabrało sensu i obecność tych objawów też nabrała sensu. I leki mają na celu usunięcie objawów po to, żeby to się stało możliwe. Myślę, że to będzie dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo pani dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Katarzyna Szaulińska, psychiatra, psychoterapeutka, była gościem Godziny Wychowawczej, a już za moment kolejny. We're miles apart, but safe in dreams. You're running far beyond the dark. We'll always be one of the road to lead. Shine your light over. All of my fears are gone, they've gone, gone. And it don't bother me. It don't bother me, don't bother me. It's not good to be. Too far to run, fall on your knees. To find a love. Your life to me, my only sun, you'll always shine for me. Shine your light over me. All of my fears are gone, baby, gone, gone. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A już za chwilę kolejny gość i kolejna bardzo ważna, oprócz rodziny, część dziecięcego świata, czyli szkoła. No ale zanim chcę zaprosić Państwa na dzień otwarty 14 Forum Przeciw Depresji, który odbędzie się 29 lutego, to jest sobota, w hotelu Nowotel Centrum w Warszawie. Udział w konsultacjach ze specjalistami, psychologami, psychiatrami będzie tego dnia w tym właśnie miejscu bezpłatny i, co ważne, anonimowy. Organizatorzy przygotowali również wykłady dla rodziców i nauczycieli na temat na przykład budowania relacji z dzieckiem, depresji i samobójstw dzieci i młodzieży. Tego dnia właśnie, przypomnę, 29 lutego uruchomiony zostanie również antydepresyjny telefon Forum Przeciw Depresji. Po szczegółowe informacje proszę zajrzeć na stronę forumprzeciwdepresji.pl. Is there anyone who really recalls ever breaking record out for something someone yelled loud one time? Oh, everyone believes in how they think it ought to be. Oh, everyone believes, and they're not going easy. It's a beautiful armor, it makes for the heaviest sword. Like punching underwater, you never can hit who you're trying for. Some need the exhibition, some have to know they're tried. It's the chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone believes, from emptiness to everything. Everyone believes, and no one's going quiet. We're never gonna win the world, we're never gonna stop the world, we're never gonna beat this if it's what we're fighting for. We're never gonna win the world, we're never gonna stop the world, we're never gonna beat this if it's what we're fighting for. Wychowawcza. Zapowiadany gość jest już w studiu. Lucyna Kicińska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Zespołu Roboczego do Spraw Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Pracujesz również z młodzieżą w warszawskim liceum imienia Lelewela. No i przez wiele, wiele lat byłaś koordynatorką telefonu zaufania przy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, także łączysz wszystko teraz w swojej głowie, w umiejętnościach i w wiedzy. No staram się też jak najwięcej oddawać i tej umiejętności, i tej wiedzy, i zarówno właśnie teraz w kontakcie takim bezpośrednim z nastolatkami, z ich rodzicami, ale też w szkoleniach, w wykładach, warsztatach. Też serdecznie zapraszam na Dzień Otwarty, będzie można się spotkać również ze mną. Będę przybliżała świat przeżyć dzieci chorujących na depresję. Będę mówiła, na co zwracać uwagę, żeby jak najszybciej rozpoznać obniżony nastrój, żeby jak najefektywniej pomagać dzieciom, żeby choroba jeszcze się nie rozwinęła, żeby nie pojawiły się myśli samobójcze, żeby nie było już takiej trudnej sytuacji, w której musimy się mierzyć z tym, że jest zbyt mało psychiatrów, że trudno dostać się na oddział, że na oddziale jest zbyt dużo pacjentów, tak żeby leczenie było efektywne. Żeby też nie dopuścić do tego, czego my rodzice gdzieś tam podskórnie bardzo, bardzo się obawiamy, bo wokół szpitali psychiatrycznych też ostatnio jakby nie dzieje się za wiele dobrego, szczególnie tych dziecięcych. Ale wróćmy do szkoły, bo o tym chcę teraz porozmawiać. Jak to widzą dyrektorzy? Czy udają, że tego problemu nie ma, czy już powoli zaczynają zauważać? Starają się zmierzyć z tym? Coraz częściej zauważają ten problem, otwarcie o nim mówią, organizują dla swojej kadry szkolenia pogłębiające wiedzę na temat zjawiska właśnie depresji, obniżonego nastroju, czy problematyki samobójstw wśród dzieci i wśród nastolatków. Coraz chętniej wpuszczają edukatorów do swoich szkół. Forum Przeciw Depresji opracowało takie scenariusze zajęć edukacyjnych i miało taką ofertę prowadzenia przez wykwalifikowanych edukatorów takich zajęć w szkołach. I edukatorzy opowiadają o tym, że tak jak często przy innych tematach muszą się prosić, tutaj też była taka sytuacja, taki niepokój, że czy będą nas chcieli wpuszczać, czy zdają sobie sprawę. Że dyrektor powie, nie, u nas nie ma tego tak, problemu, że bardzo dziękuję. Tak, problemu nie ma, dziękujemy, my się tym nie zajmujemy, my jesteśmy od uczenia dzieci matematyki i hiszpańskiego, natomiast okazało się, że z ogromną otwartością dyrektorzy szkół przyjmowali edukatorów i wręcz ale mówili o tym... Przepraszam, że wejdę w słowo, mówisz tylko o Warszawie, czy to gdzieś działania ogólnopolskie? Były też działania poza Warszawą, okay. Natomiast tutaj ten pierwszy taki rzut był rzeczywiście dla Warszawy adresowany i też to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to że i sami uczniowie, i nauczyciele, wszyscy podkreślają, że to jest im bardzo potrzebne i że to jest dla nich pierwszy krok, że bardzo chcieliby kontynuacji, bo szkoła sama w sobie może pełnić taką podwójną rolę. Z jednej strony tą rolę oczywiście profilaktyczną, czyli zwracającą uwagę uczniów na problem, pokazującą im, czym jest depresja, jak ją możemy rozpoznawać, co powinniśmy zrobić w sytuacji, jeżeli widzimy u siebie albo u kogoś z naszych rówieśników przejawy obniżonego nastroju, coś, co nas niepokoi. Z drugiej strony szkoła też może być takim miejscem pierwszej diagnozy, takiego sita. Sygnału. Odczytania tych sygnałów, też takiego wsparcia, udzielenia wsparcia dziecku, zmotywowania go do tego, żeby ujawniać ten problem dalej. Oczywiście też pomocy w tym ujawnieniu rodzicom, wskazania później też rodzicom, co powinno zostać zrobione, gdzie szukać tej pomocy. Przy okazji zebrań czy dni otwartych są organizowane spotkania edukacyjne dla rodziców, gdzie też mogą się więcej dowiedzieć. Mogą też później oczywiście ośmielić się sami do kontaktu z pedagogiem czy psychologiem szkolnym i porozmawiania o sytuacji swojego dziecka. Szkoła trochę jest nie tylko i wyłącznie od nauki matematyki i hiszpańskiego, tak jak powiedziałaś. Szkoła to też takie miejsce, które, no właśnie, co? No, szkoła to jest takie miejsce, w którym oczywiście proces dydaktyczny musi zachodzić, natomiast też to jest miejsce, w którym rozwijamy zainteresowania młodego człowieka, dbamy o jego harmonijny rozwój psychospołeczny, czyli o to, żeby wierzył w siebie, potrafił odnaleźć się w trudnych sytuacjach, umiał budować swoje relacje w otoczeniu. To jest takie miejsce, w którym dbamy też o bezpieczeństwo uczniów. Mhm. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane, nie tylko, żeby dzieci nastąpiły nastolatki wiedziały, jak że nie trzeba biegać po schodach. Tak, tak. Nie biegać po schodach, ale też na przykład jak odczytać sygnały takie przeciwpożarowe. Ja wczoraj miałam takie szkolenie właśnie przeciwpożarowe. Wszyscy uczniowie wiedzą, gdzie mają się udać, jak rozpoznać sygnały. To oczywiście jest bardzo ważne, ale bardzo ważne jest też to, żeby właśnie mieli taką postawę prospołeczną, czyli że jeżeli zauważają coś niepokojącego w zachowaniu swojego kolegi bądź koleżanki z klasy, to żeby nie odwracali wzroku, żeby nie myśleli sobie, ach, słabszy, gorszy, tylko żeby wiedzieli, co powiedzieć takiej osobie, jak ją zmotywować do pomocy, jak ją wesprzeć, ale też, żeby nie zostawać dalej samemu z tą wiedzą na temat swojego rówieśnika, tylko żeby pójść do osób dorosłych, do wychowawcy klasy, do pedagoga, psychologa szkolnego, do nauczyciela, do którego mamy zaufanie. No i też dalej bardzo ważne jest to, żeby ta osoba dorosła, do której młodzi pójdą, czy to w swojej sprawie, czy w sprawie swojego rówieśnika, żeby te osoby właściwie potrafiły na tą sytuację zareagować. To, co mówisz, to, co jak powinno być, jak sobie myślę o szkolnej rzeczywistości, no to te dwa obrazy nie przykładają się do siebie zupełnie. Myślę też o braku tolerancji wśród uczniów, o przemocy, z którą nauczyciele mierzą się, starają się mierzyć, może czasami udają, że nie widzą nawet. Rzeczywiście, i to jest w ogóle bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że na przykład problem depresji i problem samobójstw to nie są problemy oderwane od problemu nietolerancji, braku akceptacji, przemocy rówieśniczej, czy przemocy ze strony osób dorosłych. Badania jasno pokazują, że poczucie emocjonalnego zaniedbania ze strony rodziców, ale też później ze strony nauczycieli, wychowawców, takie poczucie samotności, to jest jeden z takich głównych czynników, które podnoszą prawdopodobieństwo podjęcia przez młodą osobę próby samobójczej. Doświadczenie przemocy rówieśniczej tak samo wysoko koreluje z tym, że młode osoby podejmują próby samobójcze, a niestety 6 na 10 dzieci w wieku od 13 do 17 roku życia deklaruje, że doświadcza przemocy rówieśniczej. Mhm. I tu mamy 60%, które mówią, ja które doświadczam. Są ofiarami. Natomiast tak dalej, mamy mnóstwo dzieci, które widzi tą przemoc i się na nią z jednej strony odczula, no bo skoro ona jest i jest taką powszechnością, to znaczy, że nie jest to tak naprawdę zachowanie wykraczające poza normę, no bo na zachowania wykraczające poza normę dorośli reagują. Mhm. Więc zaczyna się taki rodzaj niemej akceptacji, mimo że emocjonalne, negatywne konsekwencje się pojawiają również u świadków i tak samo pojawiają się u dzieci, które doświadczają przemocy, te negatywne konsekwencje, obniżona samoocena, duże poczucie lęku, poczucie też właśnie dalej ogromnej samotności, tego, że nie jestem wystarczająco ważny dla innych, bo skoro nie reagują, dorośli nie reagują, to znaczy, że oni uważają, że to jest w porządku. Nie reagują moi rówieśnicy, to znaczy, że oni też są tymi sprawcami. No, sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana przemocy, natomiast musimy to jasno podkreślić. Ja o tym stale i wciąż mówię i chciałabym, żeby to w końcu dotarło, że za problem przemocy rówieśniczej odpowiadają tylko i wyłącznie osoby dorosłe, które nie stawiają właściwych granic temu zjawisku. Jeżeli byśmy chcieli to zrobić, to na pewno byśmy potrafili, bo my potrafimy wysłać Teslę w kosmos, na orbitę, żeby ona sobie po orbicie ziemskiej krążyła, a nie potrafimy przeciwstawić się problemowi przemocy rówieśniczej. Potrafimy, tylko niezbędne są konsekwentne działania wszystkich osób dorosłych i też dobrze prowadzona profilaktyka. Profilaktyka przemocy i w konsekwencji później to profilaktyka depresji, to nie jest profilaktyka, która mówi tylko i wyłącznie o przemocy, ale ona mówi o relacjach, ona mówi o szacunku. To są też działania integracyjne dzieci na samym początku, kiedy one zaczynają naukę w szkole podstawowej, albo jeżeli dołącza nowy uczeń do klasy, albo jeżeli tak rozpoczynamy w liceum czy w szkole ponadpodstawowej naukę, niezbędne jest zrobienie bardzo dobrej integracji, bo przemoc zaczyna i taka niechęć, brak tolerancji, brak szacunku, ona zaczyna gościć tam, gdzie ludzie, młode osoby się nie znają. Może być nam łatwiej zwrócić się bezpośrednio do tego kolegi czy koleżanki, która doświadcza przemocy, czy która ma myśli depresyjne, czy która się izoluje, czy która się samookalecza, jeżeli tą osobę znamy, Naprawdę jest mnóstwo takich możliwości zadziałania, natomiast no, tych różnych możliwości musimy uczyć dzieci i nastolatki. One tego nie wiedzą. My się nie rodzimy z żadną wiedzą jako ludzie. To musimy też zrobić krok w tył i zacząć uczyć umiejętności społecznych. A szkoła jest do tego idealna, ponieważ po pierwsze przeciwdziałanie przemocy to obowiązek nauczyciela wynikający z karty nauczyciela. No a po drugie, no gdzie jak nie w szkole jest taka grupa dzieci i młodzieży, która jest ze sobą i tam właśnie mamy doskonałe pole do tego, żeby uczyć tych relacji społecznych. Bardzo ważne, że o tym mówisz. Ja bym chciała jeszcze wrócić do depresji. Jak nauczyciele, jak koleżanki i koledzy w szkole powinni reagować na dziecko, które na przykład wraca do szkoły po próbie samobójczej albo wiadomo, że ma depresję. Co powinien nauczyciel powiedzieć klasie, jak powinien z klasą popracować i jak oni mają się zachowywać? To są trochę dwa osobne zagadnienia, bo jeżeli doszło już do próby samobójczej i po jakimś czasie wraca do nas uczeń, to podejmujemy działania po próbie, a nie w momencie, kiedy on wraca. Czyli nie czekamy na przykład miesiąc, żeby omówić sytuację, która miała miejsce, bo sam fakt, że tego ucznia z nami nie ma przez powiedzmy miesiąc, bo jest w szpitalu albo jest objęty oddziaływaniami takimi silnie psychoterapeutycznymi, no to nie znaczy, że dzieci nastolatki o tym nie rozmawiają. No że tak, to się wrze na pewno. Wrze, jest to tak zwane drugie życie, te podskórne rozmowy, więc bardzo ważne jest to, żeby zaraz jak się dowiadujemy o tym, jeżeli jest taka możliwość, to korzystamy z psychologa bądź pedagoga, który pracuje w naszej szkole. Jeżeli ci specjaliści nie czują się na siłach, nie mają takiego przeszkolenia do tego, żeby przeprowadzić rozmowę z klasą, żeby zaoferować pomoc, to zwracamy się taką pomoc i wsparcie do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie są zespoły takie interwencyjne, które możemy zaprosić do naszej szkoły, które organizują działania dla klasy, które oferują też taką możliwość konsultacji indywidualnych poza działaniami takimi grupowymi, nie tylko dla tej klasy, z której pochodził uczeń, ale też dla wszystkich uczniów z danej klasy. Przez kilka dni tacy interwenci są na terenie szkoły i każdy uczeń może korzystać z ich wsparcia, ale też oferowane jest wsparcie w poradni, gdzie mogą też uczniowie z tego wsparcia korzystać, ale także rodzice tych dzieci właśnie z klasy, gdzie doszło do takiej próby samobójczej. Z twojego doświadczenia wynika, że łatwo jest, no nie wiem, jak myślę o takiej państwowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, po pierwsze myślę, że ich jest mniej, po drugie, że to wsparcie może nie być tak dostępne. To znaczy łatwo. Ono jest dostępne, natomiast niestety ja znam wiele takich przypadków, gdzie nie są te działania uruchamiane, gdzie szkoła w związku z tym, że nie ma ucznia, zakłada, że nie ma problemu. Czasem dyrektorzy mogą nie wiedzieć o tym. Czyli apelujemy, żeby szkoły zwracały się do poradni psychologicznej. Tak, jak najbardziej. Bez względu na to, czy to jest próba samobójcza, która się zakończyła niestety śmiercią młodej osoby, czy ta młoda osoba będzie do nas wracała, albo nie, bo czasem też nie wraca już do szkoły czy do swojej klasy, to tym problemem musimy się zawsze zająć. I zawsze zajmujemy się nim bezpośrednio po tym zdarzeniu. Natomiast jeżeli uczeń będzie do nas wracał, no to też warto jest przeprowadzić jeszcze raz taką rozmowę z uczniami, uczulić ich na to, że ta osoba wróci, zwrócić im uwagę na to, jakie będzie miała teraz potrzeby, że potrzebuje. Jakie ma potrzeby? No, że będzie prawdopodobnie potrzebowała nie wypytywania, co się działo, a akceptacji, miłego przyjęcia, wsparcia, też być może tego, żeby jakoś obserwować, co się z nią dzieje, ale nie w taki nachalny sposób patrzeć cały czas, tylko żeby jakoś przyjąć ją z powrotem na to łono naszej klasy jako kolegę, koleżankę, natomiast no też pamiętać, że może bardzo różnie reagować, żeby na przykład uczulić uczniów, że może się na przykład rozpłakać, albo że może niektóre lekcje opuszczać i żeby po prostu o tym wiedzieli, nie robili z tego sensacji. Żeby to zaakceptować, tak, że ten czas jest potrzebny. Tak, żeby zaakceptować, żeby też, no, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, żeby wspierać, to żeby nie dołować takiej osoby. I to odnosi się zarówno do takich osób, które chorują na depresję i do osób, które właśnie po próbie samobójczej miałyby wrócić do naszej klasy. Na ogół jest tak, że w klasie są osoby, które jakoś wchodzą w taką rolę właśnie opiekunów, czy takich towarzyszy, takich osób, które mówią, to usiądź z nami, albo wyjdź z nami, nie chcemy, żebyś była sama. Zdarza się, że te osoby jakoś też blisko na przykład współpracują z psychologiem, pedagogiem szkolnym, bo to też jest ważne i jeżeli słuchają nas nastolatki, to bardzo bym to chciała podkreślić, że rolą kolegi bądź koleżanki z klasy, osoby, która cierpi na depresję albo ma myśli samobójcze, nie jest uratowanie tej osoby, nie jest przeprowadzenie jej terapii, nie jest zmiana jej nastawienia. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że od tego są specjaliści, że młodej osobie bez wiedzy, bez umiejętności, a poza tym bez doświadczenia też jeszcze i bez różnych możliwości, takich jakie mają psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci, po prostu się to nie uda. To dzieci muszą wiedzieć, muszą mieć przekazane od nas dorosłych, a z drugiej strony my dorośli musimy być tacy, żeby dzieci nie bały się, dzieci i młodzież nie bały się zwracać do nas o pomoc właśnie. Domyślam się, że wiele jeszcze jest ważnych rzeczy do powiedzenia, ale myślę, że to nie ostatnia rozmowa na ten temat w godzinie wychowawczej, ale bardzo Ci dziękuję za dziś. Lucyna Kicińska, pedagogka, członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Le-Level Liceum Warszawskie. Masz szczęście, że jesteś, opiekujesz się nimi. Bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się być gościem godziny wychowawczej. Dziękuję serdecznie. Państwu również dziękuję. Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia w godzinie wychowawczej od tej samej porze za 2 tygodnie. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Now you may say zapraszamy do reklamy. Marian, a może sobie przedłużymy walentynki, tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy.